16-głosowy cyfrowy sampler i zarazem addycywny syntezator firmy Feyrald na rynku elektronicznych instrumentów pojawił się pod koniec lat 70. Jego modele były kilkakrotnie rozbudowywane. Użytkownikami klawiatur Feyrald byli m.in. Klaus Schulze, Jean-Michel Jarre, Peter Gabriel, Jan Hammer i oczywiście multiinstrumentalista Mike Oldfield. Za zrealizowanie ilustracyjnej L-muzyki do obrazu Pola śmierci Rolanda Joffé w 1984 roku Oldfield został nominowany do Oscara. Już w tym czasie uznany za jedną z najjaśniejszych gwiazd brytyjskiego rocka. Twórczością tego artysty mam szczególne wspomnienia. Kiedy w lipcu 1999 roku w katowickim spotku na estradzie pojawił się oczekiwany Mike Oldfield, koncert rozpoczęła muzyka znana z albumu The Songs of Distant Earth, wydanego 5 lat wcześniej. Dyrekcja Trójki zleciła mi poprowadzenie retransmisji tego wielkiego wydarzenia. W internecie są tego ślady. Ale dziś koncentruję uwagę Państwa na pamiętnych, instrumentalnych pieśniach Oldfielda z odległej ziemi. Thank you. the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light. And there was light. And God saw the light, that it was good. Ten znakomity album ukazał się w Zjednoczonym Królestwie pod koniec 1994 roku. Na kompakcie i na winylu The Songs of Distant Earth zachwycały nagrania, w których Oldfield swoją kompozytorską wyobraźnię wspomógł pioniersko programami Imagic Logic Audio i Pro Tools. Wokalizy tylko parę razy wspomogły partię syntezatorów i nieodłączne gitary artysty. Atrakcyjne przesłanie albumu, narodziny naszej planety, powstawanie życia i tradycji. Przypomniane utwory i tytuły In the Beginning, Let There Be Light, Supernova, Maglan, First Landing, Oceania i Only Time Will Tell. Podziwiany popis twórczej inwencji Mike Oldfielda. Ciąg dalszy. Prayer for the Earth, Lament for Atlantis i The Chamber. W tłumaczeniu komnata, a może część serca? Thank you. Guy Caulfield i jego muzyka realizowana z wielu magnetycznych ścieżek, a na słuchanej płycie wspomagana także komputerowo. Gęsta, bogata faktura i wpływy celtyckie, wielokroć przewijające się w twórczości brytyjskiego artysty. Część mistyczna płyty. The Pure Tubular World, The Shining Ones oraz Crystal Clear, to był także singiel, The Sunken Forest, Zatopiony Las i W Niebo Wstąpienie, Ascension, Mike Oldfield. Thank you. crystal clear. Thank you. powstanie płyty Oldfielda, The Songs of Distant Earth, zainspirowane zostało powieścią Arthura Clarka. Literatura science fiction to naturalny sprzymierzeniec muzyki i fantastycznych dźwięków generowanych przez syntezatory brzmień wcześniej nieznanych na naszej planecie. Po utworze Zatopiony las, w niebo wstąpienie, Mike Oldfield. Dziękuję Państwu.